NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Een hele goede middag. Komend half uur in Nieuws en Co. Want we zijn er wat korter vanwege het voetbal. Door de coronapandemie moest een groot aantal patiënten wachten op hun geplande operatie. En in die groep was het voor nierpatiënten vaak heel spannend. Ik spreek straks een nierpatiënt. En het verzet tegen de anti-homo-wet in Hongarije groeit. Demissionair premier Rutte sprak zich er zojuist tegen uit. En er is op dit moment ook protest tegen de wet in Amsterdam. Daar zijn we bij. Nu is het NOS-journaal Gert Kluk. Nederland gaat een uitleveringsverdrag sluiten met de Verenigde Arabische Emiraten. Verdachten van een misdrijf kunnen dan makkelijker worden uitgeleverd. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Ook komt er een samenwerking op het gebied van rechtshulp en bij de aanpak van criminele geldstromen. Alleen zo sluiten we het net om criminelen die denken zich schuil te houden door simpelweg de grens over te gaan, schrijft Grapperhaus. Zo'n anderhalf jaar geleden werd de Nederlander Ridwan Taghi opgepakt in Dubai. Het is nog steeds niet goed gesteld met de veiligheid binnen Defensie. Dat concludeert een visitatiecommissie. Die werd ingesteld na twee dodelijke ongelukken. De commissie vindt dat commandanten veel zelfstandiger beslissingen moeten nemen. Maar de hiërarchie binnen Defensie staat dat in de weg, zegt verslaggever Mark Hamer. Er zit veel kennis bij de top van de organisatie, maar de lagere commandanten krijgen niet de ruimte om de veiligheid van hun manschappen te verbeteren. Bijvoorbeeld als je het hebt over persoonlijke beschermingsmiddelen, gehoorbescherming en dat soort dingen. Commandanten weten vaak wat nodig is, maar ze hebben maar zeer beperkte financiële ruimte. En willen ze meer, ja, dan zullen ze toch echt de hiërarchische boom in moeten. Het ministerie van Defensie heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's extra uitgetrokken om de veiligheid te verbeteren. Maar de commissie vindt dat er structureel extra geld moet komen. Het CDA vindt het jammer dat oud-premier Dries van Acht zijn CDA-lidmaatschap heeft opgezegd vanwege partijstandpunten over de Palestijnen. CDA-leider Hoekstra zegt dat de partij zich blijft inzetten voor vrede in het Midden-Oosten. Spanje verleent morgen gratie aan 9 Catalaanse separatisten die vastzitten. In 2017 riep de regionale regering van Catalonië na een referendum de onafhankelijkheid uit. De centrale regering in Madrid sprak van een illegaal besluit en de separatisten werden veroordeeld tot lange celstraffen. Op de Olympische Spelen deze zomer in Tokio zijn per wedstrijd maximaal 10.000 toeschouwers welkom. Wel gelden er strenge coronamaatregelen. Buitenlandse fans zijn niet welkom. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 585 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het laagste aantal sinds 1 september vorig jaar. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Er liggen nu 491 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 197 op de intensive care. Demissionair premier Rutte is boos over de Hongaarse anti-homo-wet. Door de nieuwe wet zijn boeken en films met een homoseksueel personage of reclames waarin homo's of transgenders worden getoond vanaf nu verboden. Zondag speelt Oranje op het EK in Hongarije, maar dat is volgens hem niet het moment om een statement te maken. Hou nou alsjeblieft sport hiervan los. Anders maakt het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen. Moet je er echt van loskoppelen. Dit laten de politici over, dit moet ik doen, niet onze atleten. Donderdag praat de Europese Raad erover. De Europese Commissie heeft al een procedure tegen het land gestart en er wordt gekeken of er sancties opgelegd kunnen worden. Het weer, de regen trekt weg en vanuit het zuiden wordt het droog. In Limburg mogelijk nog wat zon. Het is daar een graad of 18, op andere plaatsen 16 graden. Morgen droog en wat zon en dan opnieuw ongeveer 16 tot 19 graden. En op de weg komt iedereen op tijd thuis. Dennis, mooi. Ja, over het algemeen wel hoor. Er staan 55 files, Lara, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Dit zijn de meest opvallende zaken nu, bij Utrecht en op de Afsluitdijk. De A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je nu een kwartiertje vertraging door werkzaamheden op de parallelbaan. En er zijn weer problemen op de A7 op de Afsluitdijk bij de Stevinsluizen. De brug staat daar in storing. De weg is daar in beide richtingen afgesloten. Je kan omrijden helemaal via Flevoland, onder andere over de A6. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Time, wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd, geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. NPO Radio 1. NOS NTR. Enerzijds veel behandelingen die in het ziekenhuis zijn doorgegaan, dat de kwaliteit daarvan op peil is gebleven. Maar aan de andere kant dat er minder mensen met een herseninfarct of met een hartinfarct naar het ziekenhuis zijn gekomen. En dat is wel zorgelijk. Wat was nou precies de invloed van corona op de zorg? Voor het eerst is dat in beeld gebracht. Maar achter de harde cijfers zitten natuurlijk ook allemaal gezichten. Lara Rensen. Nieuws&Co. Voor het eerst is uitgebreid gekeken naar de schade van uitgestelde ziekenhuiszorg door corona. Zo'n 140.000 operaties moesten bijvoorbeeld nog ingehaald worden vanwege de coronacrisis. En soms moeten mensen, doordat zorg uitgesteld is, nu een zwaardere behandeling ondergaan. Omdat bijvoorbeeld bij iemand met kanker een tumor gewoonweg groter is geworden. Ik praat met Marcel Pernat. Hij is nierpatiënt. En zijn ziekenhuis stelde zijn niertransplantatie uit vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Meneer Pernat, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vond u ervan dat uw transplantatie toen werd uitgesteld? Ik zag het al een beetje aankomen toen de coronamaatregelen werden afgekondigd. Maar het was toch heel vervelend, omdat je dan een periode van onzekerheid tegemoet gaat. En was uw operatie nou al een keer uitgesteld? Ja, dat klopt. Dus dat was de tweede keer. En hoe gaat u daar dan mee om op zo'n moment? Je raakt aan de ene kant in de stress. Maar het is ook de onzekerheid van, wat gaat er daarna gebeuren? Hmm. Wanneer komt het eindelijk? Want ik was een dialysepatiënt. En op het moment dat je dialyseert, ga je eigenlijk elke dag een klein stapje achteruit. En het zag er toen niet naar uit. Er was geen datum wanneer het weer zou komen. Dus je had geen perspectief. Okay. Dat is het vervelende. En dialyse kan ook niet oneindig lang, geloof ik, hè? Dat klopt, want eigenlijk die afvalstoffen blijven deels in je lichaam ophopen. En daardoor ga je dus elke keer een stapje, een klein stapje achteruit. Daarom kan je dat ook niet overleven op een gegeven moment. Nee. Dialyse is ook niet een manier van leven, maar echt overleven. En zo'n operatie is natuurlijk ook niet niks. Ik kan me voorstellen dat u überhaupt dat even moest verwerken, dat het weer niet doorging. Ja, klopt. Want je weet ook, als het over een half jaar of over een jaar pas weer gebeurt, ondertussen ga je ook langzamerhand een klein beetje achteruit. Ja. En je weet of je dan de volgende transplantatie wel aan kan. Ja, en daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan, maar het gaat er ook om dat juist nierpatiënten mensen zijn met een kwetsbare gezondheid. Iemand met corona kreeg voorrang op u, hè? Want u, voor zo'n transplantatie, heeft u een plek nodig op de IC en die was bezet. Heeft u daar gedachten over gehad, dat uw gezondheid ondergeschikt werd aan de gezondheid van een coronapatiënt? Nee, want daar heb ik wel even gedacht toen de operatie werd uitgesteld. Maar feitelijk, ik heb me niet zo heel veel zorgen gemaakt daarover. Want ongeveer een week later ontdekten we dat ik zelf corona had. Tja. En ik belandde dus ook op de intensive care. Dus u werd toen zelf had ik hele andere problemen. Coronapatiënt. Ja. En dat is eigenlijk dubbelop. Want als je coronapatiënt krijgt en je bent een dialyserende patiënt, dan gingen alle alarmbellen af. Want dat is echt een gevaarlijke situatie. Het is een dubbel risico, feitelijk. Het gebeurde ook in maart en toen was er ook nog zoveel onbekend. En juist het onbekende maakt jou als patiënt heel erg onzeker. Want je gaat allemaal denken aan alle risico's die er zijn. Je bent nog niet eens op dat moment omdat je corona krijgt. En ben je eigenlijk al mee bezig dat te overleven. Maar zelfs daarna, toen ik gelukkig na een aantal weken uit het ziekenhuis mocht gaan. Ik was redelijk hersteld. Toen was ik nog steeds onzeker van ja, maar de corona duurde voort. Ik heb corona gehad, mooi, maar wanneer krijg ik mijn transplantatie? Want dat kwam dan weer op het scherm. En de artsen zeiden tegen mij allemaal, nou, voorlopig kan je de transplantatie wel vergeten. Want u was daar gewoonweg te zwak voor nog? Ik was er te zwak voor, ik was niet fit. Maar los daarvan, ik had ook nog trombose. Dus sowieso kan je daar niet geopereerd worden. Doordat u lang stil had gelegen? Of? Ja, correct. Ja. Je weet niet hoe lang dat gaat duren. Want dat moest eigenlijk... dat konden ze ook verder niks aan doen dan alleen maar medicijnen geven. En los daarvan is door corona... gaat jouw afweersysteem slaat op hol. En dat is juist ook een probleem om getransplanteerd te worden. Want je afweersysteem, ja, daar gaat het nou juist om. Daarom moet je juist getransplanteerd worden. Maar als die al op hol is geslagen, ja, dan is dat nog een extra risico voor de artsen. Dus dan kunnen ze je niet eens opereren. Het is uiteindelijk goed gekomen, hè? Want u bent in oktober getransplanteerd. Ik ben zo benieuwd, hoe gaat het met u? Ja, nu gaat het gelukkig goed. En ik moet wel zeggen dat ik nog steeds een klein beetje onzeker ben. Waarom? Omdat zelfs als je getransplanteerd bent, heb je nog de kans om je nier kwijt te raken. Want als je nog maar... Ja, misschien krijg ik nog een keer corona. En stel je voor dat ik dat krijg, dan raak ik die kostbare nier die ik dus heb gehad van mijn zus, raak ik dan kwijt. Nou, dat zou nog erger zijn. Dus de ellende is grotendeels voorbij, maar nog niet helemaal. Bent u gevaccineerd helemaal al? Ja, dat wel, gelukkig. Dus ik zie de toekomst toch wel met vertrouwen tegemoet. Ja, maar u vindt het wel spannend, begrijp ik uit uw Absoluut. Woorden. Absoluut, ja, spannend wel. Spannend, eng, maar tegelijkertijd ook wel blij dat het toch die transplantatie door is kunnen gaan. En natuurlijk ook heel erg dankbaar voor de medische zorg. En ook de artsen die hun best hebben gedaan om mee na het corona gebeuren, om zo snel mogelijk weer op te krikken dat ik toch geschikt was om geopereerd te worden. En ik ben vooral de medische zorg. Ja, gelukkig wel. Dus ik ben in die zin, om meerdere redenen heb ik het jaar goed afgesloten en heel dankbaar dus. Nou, en wij zijn dankbaar dat u uw verhaal met ons wilde delen. Marcel Pernat, nierpatiënt en docent. Dank u wel hoor. We moeten nog even naar Den Haag, want er komt maar geen oplossing voor de impasse in de kabinetsformatie. Voor het weekend stelde informateur Hamer de belangrijkste 6 partijen in het proces nog een deadline. Denk na, kom maandag met jullie ideeën om voortgang te boeken. Marleen de Rooij in Den Haag. Nou, daar heeft geloof ik niemand met de ogen geknipperd, hè? Ook vanmiddag niet. Nee, helaas niet, Lara. Ja, we stonden vandaag eigenlijk de hele dag weer met dit mooie weer bij de inmiddels bekende hekken hier op het Binnenhof. Toch een beetje benieuwd, hè? Want er zou dit weekend druk zijn overlegd, gebeld, nagedacht. Dat was namelijk de opdracht die de partijen meekregen. Verwachtingen daar waren dus ook wel hoog gespannen toen de eerste partijleider naar buiten kwam, Mark Rutte. Ja, ik kan er niks over zeggen. Het spijt me. Nee, we hebben het hele weekend gebeld en nagedacht en gedaan. Maar het proces is precair en alles wat ik erover zeg helpt niet. Ja, ook bij de andere partijen die iets later naar buiten kwamen, waren de zinnen heel erg bekend. Want die horen we namelijk al 3,5 maand. Bekende zinnen, want de VVD en het CDA die willen niet samenwerken met 2 linkse partijen. Namelijk GroenLinks en PvdA. En die zijn namelijk niet allebei nodig voor meerderheid. Dus willen ze maar met 1 van die partijen samenwerken. Maar ja, die linkse partijen die zijn weer niet van plan om elkaar los te laten. Dat was zo, dat blijft zo. En bij die linkse partijen begint het ook een beetje voor frustratie te zorgen. Als nog geen enkel gesprek over geen enkel van die opties heeft plaatsgevonden, als dat geblokkeerd wordt, ja, dat vind ik toch echt wel zwak. Ja, dat je dan zegt, ik wil niet eens praten, dat is toch echt politieke armoede. Ja, ook Lara, dat hebben we ook wel eens eerder gehoord, hè, deze zinnen. Nou, iets later op de dag dan misschien de ChristenUnie. Zouden zij hebben overlegd, nagedacht en misschien bereid zijn om dan om tafel te gaan? Er zal echt nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat we daar zijn. Maar je zegt nog geen nee. Nou ja, ik zie het nog niet voor me. We zijn er niet. Ik zie het niet voor me en er zijn nog heel wat opties daarvoor. Ja, geen schot in de zaak. Dus je hoort het. Alles precies nog zoals voor het weekend. Dus de deadline die de informateur Hamer had gelegd aan de partijen, die heeft niets uitgehaald en was eigenlijk gewoon een mislukking. Ja, want je hoopt dan toch dat door druk alles vloeibaar wordt. Dat is echt niet gebeurd. Er komt geen water door de Rijn. Wat heeft informateur Hamer nu nog in de trucendoos? Wat kan ze nog doen? Ja, dit is lastig. Haar opdracht was natuurlijk partijen bij elkaar zetten op basis van inhoud, maar ook op basis van de politieke wil om met elkaar te gaan formeren. Dat is niet opgeschoten. De optie die nu een beetje rondzinkt is, laat dan misschien Rutte en Kaag samen proberen een stukje regeerakkoord te schrijven en daarmee dan de boer op te gaan om te kijken wie er wil aansluiten. Maar ook dat, ja, dat stuit op problemen. Dat hoor je hier nou achter de schermen. Zo denkt bijvoorbeeld CDA-leider Hoekstra. Ja, daar heb ik geen zin in. Dat die twee partijen gaan bepalen waar ik moet tekenen. Dus ook dat, ja, is niet een gehele makkelijke opdracht. Begint iedereen nu naar Rutte te kijken? Want ik las ook ergens koppen. Rutte moet misschien de leiding gaan nemen nu. Ja, de regie pakken, dat was eigenlijk het woord. En juist ook bij over dat woord, regie pakken, daar is er wat irritatie over bij Rutte. Hij zegt, in eerste instantie werd er gezegd, het is niet de bedoeling dat de VVD de grootste is, dus maar bepaald. Want ook D66 is bijvoorbeeld een winnaar. Dus regie pakken, ja, klinkt niet lekker bij hem. Ook een beetje lege hulzen worden. Het zijn van die fopspeelwoorden. Je zuigt erop en er komt geen smaak uit. Dus volgens mij is het wel belangrijk dat ze proberen zo snel mogelijk tot vier partijen te komen die een meerderheid kunnen vormen. Ja, maar hoe dan, Lara? Daar heb ik helaas vandaag ook geen antwoord op. Het zij zo, Marleen, dank je wel. Nog even naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Grootste problemen op de A7, op de Assadijk bij de Stevinsluizen. De weg is daar afgesloten vanwege technische problemen aan de brug. Ze zijn bezig om het verkeer daar om en om erdoor te kunnen laten, maar dat duurt nog eventjes. De A28, Zwolle-Groningen, die is weer vrij bij Zuidwolde na een ongeluk met een vrachtwagen. En er is meer nieuws. De drie groot aandeelhouders van de eerste divisieclub NAC laten weten per direct alle financiële betrokkenheid bij de club te beëindigen. Ze doen dat een dag nadat duidelijk werd dat trainer Maurice Steijns is opgestapt. Volgens het bestuur van NAC vanwege bedreigingen. De drie aandeelhouders hebben 68% van de aandelen van de club uit Breda in hun bezit. En die zetten ze nu te koop. Autoproducent Hyundai neemt robotbedrijf Boston Dynamics over. Geruchten gingen al langer trouwens. Hyundai denkt dat de technologie van het bedrijf kan worden ingezet voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en vervoer met kleine vliegtuigjes in stedelijke gebieden. Boston Dynamics is onder meer bekend van de hondachtige robots Spot en Big Dog. In de Rotterdamse Tweebosbuurt zijn de eerste huizen tegen de vlakte gegaan. De ruim 500 sociale huurwoningen moeten plaatsmaken voor 375 duurdere woningen. Bewoners hebben jaren tegen de sloop gestreden en werden in het gelijk gesteld, ook door de VN zelf. Die vindt er dat er genoeg betaalbare huizen moeten zijn. Maar de gemeente Rotterdam en de woningbouwvereniging hebben doorgezet. Werkzaamheden snijden door de ziel van deze bewoner. Dit doet gewoon pijn. Dit doet gewoon pijn. Je hebt hier iedere dag hard aan gewerkt om dit te voorkomen. Je hebt geschreeuwd van de daken. We zijn gehoord door de Verenigde Naties. Alles komt nu naar beneden. Stenen, ramen, alles. Ja, ze breken het af, maar ze breken ook mij af. Wij hebben slapeloze nachten gehad. Ik kreeg nachtmerries. Ik heb geen woorden meer. Het is gewoon te hard. En in Amsterdam wordt geprotesteerd tegen de Hongaarse anti-homo-wet. Sinds vorige maand mag er geen informatie over LHBTI-personen worden gedeeld met minderjarigen. En dat roept internationaal grote verontwaardiging op. We hebben eerder natuurlijk Rutte al gehoord. Bij het homo-monument in Amsterdam is Mark-Robin Visser. Ja, ongeveer 750 mensen hadden aangekondigd dat ze hier op de Westermarkt in Amsterdam zouden zijn. Ze zijn niet allemaal gekomen. Het heeft denk ik met het druilerige weer te maken. 500-600 mensen tel ik hier. Veel regenboogvlaggen, ook regenboogparaplu's. Die komen vandaag dus wel van pas. En ook een Hongaarse, zojuist terug uit Hongarije. Ze heet Sonja Ziros. En ik sprak net met haar en ik vroeg aan haar hoe heeft het nou zo ver kunnen komen in jouw geboorteland? It's very difficult to say, but I believe that the Hungarian government is trying to use everything in their power to strengthen their dictatorship and to strengthen their dictatorship. And in this case, sadly and unfortunately, the tool that they are using is the LGBTQ+ community. We won't give up. It's not something that we can just say yes to. I mean, we have to fight, but there is support, which is always promising and always empowering. Ja, Sonja toont zich strijdbaar, zoals ook de mensen hier op de Westermarkt. Ze zegt, de Hongaarse regering gebruikt de LHBTI-gemeenschap om de dictatuur te versterken. Maar het verzet ook in Hongarije is wel degelijk aanwezig, zoals is ook hier. En, moet gezegd worden, ook in de politiek. Er zijn hier ook vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, D66, VVD, PvdA heb ik gezien. En morgen wordt er in Luxemburg natuurlijk ook over gesproken. We hoorden het al in het nieuws. Premier Rutte zal dan zijn afkeuring uitspreken namens de Benelux. Is dat dan allemaal niet voldoende? Vroeg ik aan de voorzitter van het COC. Dat is Astrid Oostenbrug. Ja, en dat gaat niet vanzelf. Dus we zijn hier ook met z'n allen bij elkaar. Ook om gewoon onze steun uit te spreken aan de LHBTI-community in Hongarije zelf. Wat verwacht u van dat overleg in Luxemburg? Nou, ik hoorde vandaag harde woorden van, Kamerlid Rutte, demissionair premier Rutte. Maar hij sprak nu al harde woorden en volgens hem, waren zijn collega's, vinden dit ook echt schandalig wat nu gebeurt. Dus ik heb goede hoop dat daar morgen echt wel iets gaat gebeuren. De discussie wordt misschien extra opgehitst omdat het ook met voetbal van doen heeft, hè? Ja, het loopt wel door elkaar heen, maar ik merk wel dat ook de voetbalsupporters in ieder geval zich ook roeren nu en zeggen wij nemen gewoon regenboogvlaggen het stadion mee in. Ik zou dat een heel mooi statement vinden ook. Ik kijk even om me heen, ik zie hier geen voetbalsupporters zo. Hè? Bent u een voetbalsupporter? Ook. Ja, ja. Ja. Ja, een oranje jas aan inderdaad. Ja, geel is het. Ja. Ja, vindt u dat er nog gevoetbald kan worden in Hongarije? Dat vind ik nog best een lastige eigenlijk. Ja. Maar als er een statement wordt gemaakt, lijkt het me een goede zaak. Marco Visser met alle sprekers bij het homo-monument in Amsterdam, waar dus geprotesteerd wordt tegen de Hongaarse anti-homo-wet. Dan door naar Brussel, want er komen nieuwe, strengere Europese sancties tegen Wit-Rusland. Daarover zijn de EU-minister van Buitenlandse Zaken het eens geworden. Maar met de nieuwe sancties reageert Europa op de aanhoudende onderdrukking van oppositie en burgers in het land. En dan met name natuurlijk de arrestatie van die kritische journalist Protasevich tijdens een gedwongen tussenlanding van de vlucht waarop hij zat. Correspondent Kisha Hekster in Brussel. Kisha, wat zijn die nieuwe sancties? Wat we nu weten is dat er 78 Wit-Russen die betrokken zijn rond het kringen van Lukashenko op die lijst zullen komen te staan. Zij zullen dan bijvoorbeeld niet meer naar Europa kunnen komen. Hun tegoeden, mochten ze die hebben, die worden bevroren. Ze kunnen geen visa meer krijgen. Daarnaast komen er ook 8 entiteiten op die lijst. Hè, bijvoorbeeld banken of bedrijven. En er waren al eerdere pakketten van sancties aangekondigd. Dus in totaal gaat het dan nu om 166 mensen en 15 entiteiten, zoals ze dat hier noemen, die dan op die lijst komen. Dat zijn persoonlijke sancties of tegen bedrijven. Maar wordt nu ook gepraat, en dat is voor het eerst, over economische sancties tegen hele sectoren. Daar zijn ze nog over in gesprek. Ze zijn wel eens geworden dat die er moeten komen. Maar welke het precies worden, dat is nog niet helemaal zeker. Daar moet dan verderop in de week door de regeringsleiders, onder wie premier Rutte op de eurotop, over worden besloten. Maar er wordt bijvoorbeeld gedacht aan de financiële sector, waar je dan geen zaken meer mag doen als bedrijven binnen de Europese Unie. En ook POTAS staat op de lijst. Dat zegt jou misschien niet meteen iets, mij ook niet. Maar dat is een van de belangrijkste exportproducten van Wit-Rusland. En dat wordt gebruikt bijvoorbeeld voor kunstmest. Dus dat is ook een groot sector die dan getroffen gaat worden. Oké, en wat natuurlijk interessant is, is om na te gaan of dit soort sancties nou ook de president Lukashenko echt gaan raken. Wat is jouw indruk? Ja, vooral als het gaat om die sectorale sancties, dus die over die bedrijfssectoren gaan, daar gaat hij dan wel echt last van krijgen. Want die bedrijven zijn in handen van de staat. Dus dat is eigenlijk de financier van de staat, zou je kunnen zeggen. En daarmee kan Lukashenko dus salarissen uitbetalen, bijvoorbeeld van die gevreesde veiligheidsdiensten, maar ook van de rechters die onschuldige mensen veroordelen, of van de aanklagers die die mensen voor de rechter brengen. Dus dat zal hem zeker gaan raken. De vraag is natuurlijk, hoe gaat hij dat opvangen? Ja, precies. En waren de verschillende lidstaten het er snel over eens, of is er nog onenigheid over geweest? Voor Europese begrippen is het razendsnel gegaan, heb ik me laten vertellen. Want ik ben hier ook nieuw, maar dit is ongekend hoe snel dit is gegaan. De Oostenrijkers die lagen nog even dwars. En dan ging het vooral over de financiële sector. Daar moeten we alle details nog overigens over horen. Maar de bronnen hier zeggen dat de Oostenrijkers ook overstag zijn gegaan. Hoewel zij dus grote belangen hebben ook in Wit-Rusland. En de leiders moesten natuurlijk ook wel met iets komen. Want vorige maand, kan je herinneren, was er een eurotop de dag na de kaping van dat vliegtuig. En toen hadden ze natuurlijk allemaal hele grote woorden. En nu moest het omgezet worden in daden. En dat lijkt dus inderdaad gebeurd. En jij bent in Brussel bij de Wit-Russische oppositieleidster Tikhanovskaya. Die gaf daar een verklaring. Wat zegt zij over die nieuwe sancties? Ja, zij zegt dat dit zware sancties zijn. Ze zegt dat ze er tevreden over is. Ze was vanmorgen ook aan het ontbijt in Luxemburg bij die ministers van Buitenlandse Zaken die daar nog steeds aan het vergaderen zijn. Ze zegt dus dat ze tevreden is, maar ze zei ook, ik heb ook al een vijfde sanctiepakket voorgesteld, want ze is er niet van overtuigd dat dit genoeg gaat zijn. En natuurlijk bestaan er ook bij haar zorgen over of deze sancties niet alleen Lukashenko en zijn omgeving, maar ook de Wit-Russen zelf zal gaan raken. En daarover zei ze het volgende. It's like propaganda message to European Union that people will suffer because people are already suffering. People are getting fired from their jobs, they are losing their jobs and they and their members of their families are prosecuted. And people are suffering not because of sanctions. People are suffering because of lawlessness. And to stop this lawlessness, we need these sanctions badly. Ja, je hoort haar hier zeggen dat er heel veel behoefte is aan dit soort sancties. Want ze zullen de mensen raken, maar ze worden vooral al heel erg geraakt. En dan niet dat ze zullen lijden onder deze sancties, maar door het regime van Lukashenko, door de onrechtvaardigheid en de wetteloosheid in dit land. Dus zij is er blij mee, zegt ze. En het is hard nodig, maar ze loopt dus ook al vooruit, zei ze vandaag, op nog meer sancties. Goed. Dank voor nu, Kiesja Hekster vanuit Brussel. En wij gaan natuurlijk gelijk door naar Roel Pauw. Want die staat bij de arena waar over dik half uur de wedstrijd begint van Oranje tegen Noord-Macedonië. Hey Roel, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is gemoedelijk. Dat is dan het woord dat je gebruikt, geloof ik, in deze omstandigheden. Supporters van beide landen die heel vriendschappelijk met elkaar optrekken, samen in de richting van het stadion lopen. Elkaar ook bemoedigende woorden toespreken. Bijvoorbeeld net een paar Nederlandse fans die Pandev aanhieven. Pandev, de sterspeler van Noord-Macedonië, die vandaag waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gaat spelen. Een held in Noord-Macedonië, maar dus ook een klein beetje een held in de arena vandaag. Dat het zo vriendschappelijk is, dat komt natuurlijk ook omdat er niet heel veel op het spel staat. Hè. Nederland is al door. Het is misschien nog een aardige trainingswedstrijd voor de achtste finale aanstaande zondag in Boedapest. Nou, en de Macedoniërs die zijn al super trots dat ze hier überhaupt op een eindtoernooi zijn beland. Je moet trouwens wel het woord Noord in combinatie met Macedonië vermijden, want dan gaat het gesprek niet meer over voetbal, maar over politiek. Daar liggen nog wat gevoeligheden. Er zijn hier trouwens al ongeveer 1000 Macedoniërs, van wie het overgrote deel niet uit Noord-Macedonië zelf afkomstig is, maar uit de Europese diaspora. En dat heeft te maken met de quarantaineverplichting, waardoor het moeilijk is om hier als fan aan te schuiven. Het is een miserige avond. Niet het heerlijke zomerse taferelen van de afgelopen wedstrijden. Maar ik denk dat het hier toch wel heel erg gezellig gaat worden zometeen in de arena. Wij gaan dat horen, want dit was Nieuws in Co. Een korte Nieuws in Co voor vandaag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die wedstrijd na 5:30. Dus straks al na het bulletin en het weer en verkeer. Langs de lijn en omstreken met een voorbeschouwing op Noord-Macedonië in Nederland. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Ik wens u heel veel plezier en tot morgen. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing.

Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Ja, een hele goede middag. Welkom. Nu komt hij er wel in. Het is veel moeilijker. Memphis, korte aanloop. Memphis, schiet hem erin. En het is 1-0. Nu, Memphis stuurt, jawel, Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Het is gedaan. Nederland speelt 2 wedstrijden op het Europees kampioenschap. 2 keer winst, 6 punten, is in Pool C de nummer 1. Wat wou je zeggen, Hans? Een hele goede middag, wou ik zeggen. Welkom bij 5,5 uur langs de lijn en omstreken voor de boeg. Ja, de vroege tijdstip heeft alles te maken natuurlijk, u hoorde het al van Lara, met Oranje dat over een half uurtje begint tegen Noord-Macedonië. We volgen ook vanaf 6 uur Oekraïne-Oostenrijk in deze pool. Een duel dat tegelijkertijd begint met dat van Nederland en moet bepalen wie de nummers 2 en 3 worden in deze groep. En dan hebben we nog niet alles gehad, want om 9 uur op het menu in groep B Rusland, Denemarken en Finland tegen België. Want ook daar zijn de beslissingen voor de eerste 3 plaatsen nog niet gevallen. Nog 25 minuten en dan wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Hoog tijd om eens even naar Arno Vermeulen en Jeroen Gutte te gaan. Goedenavond, heren. Arno, ik haalde mijn zoontje op de BSO vanmiddag en daar vlogen de doelpuntenvoorspellingen van zelfs 27-0 maal om de oren. Hoor je om je heen ook een merkje een sfeer van een doelpuntenfestijn deze avond? Het was niet de leraar, denk ik, hè, die dat zei, toch? Nee, het was de jeugd zelf. Ja, precies. Nou, ik heb net bedacht dat het 1-1 gaat worden. Dus dan zou ik toch heel veel goals wegstrepen. Nee, ja, dit is een bepaald optimisme dat er nu begint in te sluipen bij de Nederlandse fans misschien. En als je het toernooi niet zo goed volgt, dan zou je ook nog kunnen denken dat Noord-Macedonië, of misschien Macedonië, dat zullen we ook wel eens gebruiken vanavond. Dat stelt niet zoveel voor. Dat is een misvatting. Dat is een elftal dat het echt 2 keer heel aardig heeft gedaan. Je kunt ook 2 keer verliezen en toch wel in dit toernooi passen. Dat geldt voor dit Noord-Macedonisch elftal. Dus als Nederland wint is het prima. En natuurlijk willen we graag zien hoe de spelers het gaan doen die deze keer een kans krijgen. Ik loop even snel de opstelling langs. Dat mag wel, hè? Stekelenburg in de goal. Van Aanholt, Blind, De Ligt, De Vrij en Dumfries. Frenkie de Jong, Gravenberg, Wijnaldum, Malen en Memphis. Maar eigenlijk wisten we dat al sinds gisteren. Sinds dat beroemde briefje weer van Dwight Lodewegers. Jeroen Gutter is er ook, hoop ik, of niet? Of is Jeroen er nog niet? Ja, dat is de dokter Klavant van Oost-Europa. Dus die kan je, als je dat wil, alles vertellen over Noord-Macedonië. Ja, daarom. Daar kijken we naar uit namelijk, Jeroen. Ja, wat wil je allemaal weten van Noord-Macedonië? Nou ja, hoe ze tegen het duel aankijken eigenlijk. Denken ze dat ze überhaupt kans hebben? Nou ja, goed, anders dan moet je er niet eens aan beginnen. Ik denk dat het met name de afscheidswedstrijd is van de grote verdette van het Noord-Macedonische voetbal. Het Macedonische voetbal. Goran Pandev gaat zijn laatste interland spelen. En hij heeft er heel wat achter de rug, om precies te zijn, 121. En daarin maakte hij 38 doelpunten. Hij is binnenkort wordt hij 38 jaar, dus zijn tijd zit er ook wel meer of meer op als voetballer. Maar dat moet dan toch wel gepaard gaan met een mooie vertoning in deze wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Een speler die hele grote verdiensten heeft dus voor het voetbal van zijn land. Hij schoot hoogstpersoonlijk Noord-Macedonië in de play-offs tegen Georgië naar deze eindronde. En hij maakte ook het eerste doelpunt voor Noord-Macedonië ooit op een eindronde. Dat was in de wedstrijd tegen Oostenrijk die Noord-Macedonië met 3-1 verloor. Maar het stond lange tijd 1-1. Pas in de slotfase kwamen de Oostenrijkers er overheen. En tegen Oekraïne werd het ook slechts 2-1. Hoewel die uitslag hoger had kunnen zijn als Oekraïne wat beter was omgegaan met de kansen. Want dat waren er nogal wat. Maar goed, het stond 2-0 bij rust. En Noord-Macedonië kwam terug tot 2-1. En er zat in de slotfase zelfs nog een puntje in. Maar ze staan op 0 punten. Ze zijn ook helemaal uitgeschakeld. Kunnen zich niet meer kwalificeren als beste nummer 3. Mochten ze het Nederlands elftal nog gaan verslaan. Dus is dit, ja, wat is dit? Dit is een oefenduel, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen een uitzwaaiwedstrijd. Want Nederland gaat naar Boedapest voor die achtste finale. En je zou dus ook kunnen zeggen, het is een afscheidswedstrijd. Een afscheidswedstrijd voor Goran Pandev en van Ivan Trichkovski. Want ook hij heeft aangegeven dat vandaag zijn laatste interland is voor Noord-Macedonië. Vinden jullie nu al een mooi team met de één alleswetend van de Noord-Macedonië. En dan Arno weer naar het van het Nederlands elftal. Of ook wel Noord natuurlijk Noord-Macedonië. Arno, die 2 wijzigingen in de ploeg van Frank de Boer. Wat moeten we daar nou voor reden achter zien? Nou ja, de wissel met Gravenberg, dat heeft vooral te maken, dat ik even aan het knoppen draaien ben. Het is hier ineens wat lawaaieriger. Gravenberg heeft natuurlijk te maken met de drone. Die heeft een gele kaart op zijn naam. Frank de Boer is een fan. In Nederland is er misschien wat meer oppositie tegen de drone. Maar hij wil hem vast gebruiken in die achtste finale. Dus dan laat je hem nu niet spelen, want twee gele kaarten en je bent een wedstrijd geschorst. Dat is helemaal logisch. En Malen, ja, dat is ook wel een beetje de roep van het volk voor een deel. Wout Weghorst twee keer mogen starten. De eerste keer denk ik toch wat beter dan de tweede wedstrijd. En bovendien met Malen heb je wel een heel ander type die je nu kunt uitproberen. Die je wat ritme kan geven. Want het is wel duidelijk wat die wil. Hè? Frank de Boer, daar is allemaal geen twijfel over. Ik denk dat hij normaal gesproken ook echt met Weghorst gaat beginnen in de achtste finale. Maar deze twee zijn anders in hetzelfde systeem. Je kunt er anders mee voetballen. En hij gaat vandaag een paar dingetjes uitproberen. Maar hij wil vooral toch veel dezelfde spelers op het veld laten staan. Hij wil het ritme van de Nederlands elftal wil hij absoluut niet onderbreken in deze wedstrijd. En ik denk dat dat wel een heel wijs besluit is. Ja, laten we even luisteren hoe de bondscoach Frank de Boer dat heeft verwoord tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Frank, is het in een wedstrijd waar het niet meer om de punten gaat harder werken voor jou om iedereen bij de les te hebben? Nou ja, normaal gesproken is dat zeer zeker zo. En ja, ik heb erop gehamerd dat ze eigenlijk dezelfde instelling moeten hebben natuurlijk als de voorgaande wedstrijden. Kan dat? Nou ja, dat hoop je, maar je hebt geen garantie in ieder geval. Maar we gaan er wel vanuit in ieder geval. Wat wil je zien van Malen? Nou ja, gewoon de Malen die wij allemaal kennen, denk ik. Gewoon spelen met snelheid, met dreiging, op zijn tegenstander acties en dreiging voor de goal. En in die wisselwerking met Memphis, hè, is het jou daar ook om te doen? Ja, nou, zeer zeker. Zij denk ik kunnen het goed vinden. Maar zo, ik denk ook dat Wout Weghorst een hele goede combinatie is met Memphis. En kijk, het voordeel zeg maar, met deze twee dat zij gewoon afwisselen kunnen spelen op beide posities. Hebben ze dan bijna dezelfde opdracht? Of heb je ze wel allebei nog wat anders meegekregen? Nee, ze hebben eigenlijk dezelfde opdracht. Kijk, als Memphis denkt, nou, ik wil nu meer een beetje vanuit de linkerkant spelen, dan is Memphis op dat moment de spits. Dan is Donja Malen de spits. Bij Wout is het natuurlijk, ja, die ga je niet op links zetten, een beetje inzakken. Nee, dat is gewoon je targetman op dat moment, aanspeelpunt. En dat heeft ook weer zijn voordeel, want dan weet je in ieder geval die laatste lijn naar achter drukt. Is de hoop dan ook dat je minder voorspelbaar wordt? Of minder voorspelbaar, maar dat... Ja, je hoopt meer beweging op dat moment te krijgen. Maar het wil niet altijd garantie geven dat het dan ook beter is, hoor. De Roon en Wijndal op de tribune. Toen dacht ik van, je hebt al je buitenspelers erbij. We gaan vast ergens een wisseling van systeem zien in deze wedstrijd. Ligt dat wel in de planning? Dat ligt wel in de planning, ja. Heb jij in je hoofd hoe je omgaat met de spelers in je selectie die het meeste minuten hebben gemaakt? Heb jij al een soort wisselschema in je hoofd? Ja, maar sommigen hebben misschien wel nodig om 90 minuten te spelen. Want dan hebben ze genoeg tijd. Hebben een week ongeveer bijna de tijd om zich volledig te focussen weer op de volgende wedstrijd. Dus er gaan best wel veel jongens die basis zijn 90 minuten spelen. Ja? Ja. En weet je al je hebt een keer eerder gezegd, ik haal Wijnaldum en Frenkie de Jong er heel vroeg uit. Heb je nu ook al zoiets wat je nee, zeker weet? Bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, Daley Blind en Patrick van Aanholt. Ja, die hoop ik eigenlijk 90 minuten te laten spelen. Juist omdat ze dat nodig hebben. Ja. Onder belasting noemde je dat op een gegeven moment. Ja, nee, zeker. En kijk, ze hebben steeds maar een uur gespeeld. En uit voorzorg eruit gehaald. Maar nu is het denk ik een moment dat zij dat kunnen doen. En dan kunnen ze genoeg herstellen richting de wedstrijd van de achtste finale. Frank de Boer was dat. We gaan eens eventjes in het Nederlandse publiek kijken. Of in ieder geval vlak daarbij. Eline de Zeeuw staat ergens rondom die tribune. Eline? Ja, ik zit achter de goal, zit ik. Kijk. Ik zit eigenlijk niet eens tussen de Nederlandse fans, maar er zitten vooral heel veel Macedoniërs achter mij. En die bouwen er een feestje van hoor hier. Er wordt met vlaggen gezwaaid, er wordt Pandev gescandeerd. De naam van die Macedonische grootheid. En als ik even verder kijk, dan zie ik ook al die oranje fans aan het hossen, aan het feesten. Het gaat misschien alleen om die eer, maar er is een feestje, ze hebben er zin in. Mooi. Gaan we hier in de studio gelijk door met Leonel Stendler en het virus Maduro. We hebben net voor de socials even een filmpje opgenomen. Kan ik iedereen aanraden. Want de familie Maduro staat bekend om het goede voorspellen. Ja, ja. En jij zei, aan het einde ja. Zei je 3-0. Ja, misschien wel 4-0, 5-0. Nee, zo kan ik het ook winnen. Dat is weer een grapje. Maar ik denk wel dat er veel gescoord gaat worden vandaag. Dus ik denk wel 3-0. Ja, Leonel? Ja, en ik denk 4-0. En precies wat Hedwig gezegd. Ik denk dat er veel gescoord gaat worden. Ook bij de andere wedstrijden. Zeker als je kijkt naar België. Ik denk dat we echt vandaag getrakteerd gaan worden op doelpunten. Doe maar, dan wordt hoog ingezet. Een afscheidsdoelpuntje voor Pandev, gunnen we dat nog? Ik gun het hem wel, hoor, eigenlijk. In ieder geval een mooi afscheid. Dat hij, als hij een publiekswissel krijgt of zo, dat hij er even op gaat staan en gaat klappen, de spelers ook. Dat ze dat toch nog even beseffen, maar dan moet het wel 3-0 staan. Ja. Ja? Dan is het nog net iets leuker voor ons. Maar wel respect natuurlijk. Hè, voor dat, maar dat hij Trikowski dan in dezelfde wedstrijd afscheid neemt, daar gaat natuurlijk bijna niemand aandacht aan besteden. Nee. Misschien dat hij het juist daarom doet, kan ook nog. Ja, zou kunnen. Maar goed, ik denk dat hij ook niet verwacht dat ze heel snel weer op een eindtoernooi staan. Dus wat dat betreft is het voor hem natuurlijk ook wel een mooi moment om naar terug te kijken. Van dat was die wedstrijd op het EK tegen Nederland. Snappen jullie de wissels die zijn doorgevoerd? Ja, zeker weten. Het is ook wel logisch. Martin de Roon heeft geel. Gravenberg is al een paar keer ingevallen, heeft het ook gewoon goed gedaan. Ik ben benieuwd naar hem, want als hij ook laat zien dat hij in staat is om veel ballen te veroveren, eigenlijk de taak wat we verwachten van de Roon, dan is de Roon in één keer vervangbaar. Ja. Ja, en dan kan je eigenlijk gewoon denken van, nou, ik laat die Gravenberg staan naast Frenkie de Jong. Ja. Maar Jonne, heel kort nog even. Ja. Ik heb eigenlijk steeds gezegd, zorg ervoor dat je iedere minuut gebruikt om dat systeem verder te fine-tunen. Nou, dat gaat gelukkig gebeuren. En dan ook nog eens met Malen en Gravenberg. En hopelijk gaan die het heel goed doen. Ja, dat is alleen maar gunstig als de concurrentiestrijd zo aanwezig is. We gaan eens even bij Nico Wantia kijken, want die gaat voor ons duel volgen waar veel meer op het spel staat in deze groep. Oekraïne tegen Oostenrijk. Nico, hoe bereiden beide ploegen zich voor op deze kraker? Dat kunnen we wel stellen. Ja, dat is een beetje de vraag. Op papier is dat natuurlijk een rechtstreeks gevecht om die tweede plaats in de pool. Oekraïne en Oostenrijk hebben allebei 3 punten. Ook het doelsaldo is gelijk. Alleen Oekraïne heeft iets vaker gescoord. Dus de Oekraïners hebben aan een gelijk spel genoeg om tweede te worden. En dat resultaat zou Oostenrijk ook niet slecht uitkomen. Dan is de kans groot dat het als een van de betere nummers 3 ook doorgaat naar de knock-outfase van dit toernooi. Beide landen zouden het dus op een akkoordje kunnen gooien. Want een gelijk spel, dan is iedereen straks door naar de volgende ronde. Al bezweren ze in beide kampen dat ze daar niet op gaan speculeren. Dat ze vol voor de overwinning gaan. Nou goed, we zullen straks zien wat die woorden waar blijken te zijn. Wat die woorden waard blijken te zijn. Dat gaan we zien vanaf 6 uur in de Arena Națională in Boekarest in Roemenië. Bij Oekraïne tegen Oostenrijk. Goed, we gaan er even uit voor de ster en het vervroegde 6 uur nieuws. Daarna zijn we uiteraard terug voor die wedstrijd Noord-Macedonië tegen Nederland. NPO Radio 1. Oh, wat gaat dat tempo omhoog? De eerste etappe vertrekt uit Brest in Bretagne. En natuurlijk, wij zijn erbij. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Vanaf zaterdag hoor je elke dag Radio Tour de France. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. Radio Tour de France, ça roule. Luister lekker vanaf zaterdag. Wie oh wie gaat de sprint winnen? Elke toerdag vanaf 2 uur. Ici Radio Tour de France. Radio Tour de France. Jongens, het gaat allemaal zo snel. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker.

of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Ik kijk naar de klok, ik zie dat het 17:56 is. Dat betekent dat we 4 minuten zitten voor de aftrap van Noord-Macedonië tegen Nederland. Grote belang voor Nederland is ritme houden, geen blessures oplopen en het goede gevoel vasthouden. Eens kijken of ze de pool kunnen eindigen met 9 punten. Leone Stendler en Hedwiges Maduro kijken hier de wedstrijd met ons mee. Hedwiges, ga je op 1 bepaalde speler specifiek letten vanavond? Ja, op Gravenberg. Vooral. Wordt eerst in de basis. Wordt eerst in de basis. En ik hoop dat hij de balans weet te houden op het middenveld vooral. Want dan kan hij eigenlijk gewoon Martin de Roon vervangen. En richting de toekomst toe belooft dat heel wat. En ik hoop dat hij het heel goed gaat doen. Leon, word je gelukkig als Frank de Boer dat systeem ook daadwerkelijk aanpast? Dat we, als we dat gaan zien in het veld, dat we van dat 5-3-2 afgaan? Ah, het is wel weer leuk om te zien wat dat teweeg brengt en hoe dat gaat lopen. Maar goed, we moeten wel realistisch zijn. Dit is Noord-Macedonië. En dat het daar tegen werkt wil nog niet zeggen dat het in de achtste finale ook de beste manier is om te gaan spelen. Volgens mij hadden we eerder in een eerdere uitzending afgesproken dat we dat systeem in een doosje zouden doen. En niet meer. En dat we het eigenlijk niet meer over zouden hebben. Omdat iedereen zegt dat het zo verdedigend is. Jij zegt van als je ziet hoe er gespeeld wordt en waar Dumfries allemaal opduikt. Ja. Is het eigenlijk hartstikke aanvallend. Ja, het kan natuurlijk enorm aanvallend zijn. En zeker als je het vergelijkt ook met hoe een België dat bijvoorbeeld doet. Ja, als je dat zo kan gaan uitvoeren, dan is het echt een mooi systeem. Maar ja, we gaan dus toch nog even kijken hoe het is als we gaan 4-3 spelen. Ja, ondertussen even spiekend zien we de premier ook op de tribune. En zijn de volksliederen net geweest. En is het tijd om over te gaan naar Arno Vermeulen en Jeroen Guter, die voor ons commentaar gaan leveren bij deze wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Heren, veel plezier! Ja, dankjewel. En jullie ook veel plezier. En de mensen thuis ook heel veel plezier. We zagen die beelden van het Nederlands elftal. Allemaal natuurlijk een beetje ontroerd en betrokken bij het Nederlands elftal. En toen zagen we een shot van de wisselspelers. En er stond Weghorst met een hand op de borst. Volkomen in een andere wereld stond hij daar. Toch, dat is toch een aparte patriot, vogel. Patriot hoor. Ja, dat is echt een patriot. Maar oké, wij kennen dat wat minder goed dan in Italië bijvoorbeeld. Maar hij is zoals hij is. Hij speelt dus niet voor de helderheid. Want Donny Almalen krijgt de kans in het Nederlands elftal. Het maakt het ook wel leuker voor ons natuurlijk om extra inderdaad spelers als Malen en Gravenberg te volgen in dit duel. Hoe dicht zitten ze bij de basis? Daar gaat het om. Erwin Koeman zei pas bij ons dat je krijgt altijd een kans als speler op een EK. En dan moet je hem gewoon pakken. Dat geldt natuurlijk voor Malen en dat geldt voor Gravenberg ook. Ja, in de tussentijd krijgt Goran Pandev, die vandaag dus zijn laatste interland speelt, zijn 122ste voor Noord-Macedonië, een shirt uitgereikt door aanvoerder Jorginho Wijnaldum. Een shirt van het Nederlands elftal met daarop het getal 122. En een brede glimlach, mooie verrassing voor de aanvoerder van Noord-Macedonië, die duidelijk in zijn nopjes is met deze geste van Oranje. Ik neem aan dat het elftal van Frank de Boer iets minder genereus is. Zo dadelijk als de wedstrijd begint. Nog eventjes de opstelling voordat de wedstrijd daadwerkelijk gaat beginnen. Nederland in dat bekende systeem met Dumfries en Van Aanholt op de flanken. Daartussenin Blind, De Ligt en De Vrij met Stekelenburg uiteraard op doel. Dan middenveld Gravenberg en De Jong als controleurs. Daar iets voor Wijnaldum. En in de voorhoede Memphis Depay en Donny Almalen. De elf die we sinds gisteren eigenlijk al wisten, omdat er een briefje rondging. En onze cameraploeg van NOS dat briefje eenmaal kon visualiseren. En toen wisten we wat het elftal zou gaan inhouden. Frank de Boer had al gezegd, ik ga twee spelers wisselen. Hij wilde nog niet vertellen wie, maar dat was snel opgelost. En ach, alles bij elkaar was het ook niet zo'n heel big deal, want dit was wel te verwachten dat hij dit zou doen. Omdat het gewoon hartstikke logisch is. Een speler met geel, waarom zou je het risico nemen? En Weghorst twee kansen gehad. Dus waarom vraag je niet een keer aan Malen om te laten zien wat hij kan? En bovendien, Weghorst, de meningen verschillen nog wel eens. Hoe goed hij nou is in het Nederlands elftal. Dat past ook wel een beetje bij een type speler zoals hij. De een zegt hij doet het prima. De ander zegt...